जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कृष्णदास जी ज्ञान का पद कहते हैं कृष्णदास उनका नाम। तो ये कृष्णदास की कृपा से हम सभी अवस्था में सर्वदा भगवान श्री कृष्ण की मधुरीमयी व्रज लीला स्मरण कर सकते। हम अहमदाबाद में अभी बैठ रहे हैं जिसमें आधुनिक प्रगति का नाम में सब लोग बहुत बहुत चिंतित रहते हैं। आज प्रभुपाद दास प्रभु से सुना कि इस महान व्याख्यात प्रगतिशील अहमदाबाद महानगर में हर रोज कम से कम एक आत्महत्या होते हैं और हर हफ्ते में कम से कम एक पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या करते हैं। तो क्या दुर्दशा, प्रगति का नाम में सब बहुत बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि सुख, वास्तविक सुख प्राप्त करने का एक ही उपाय है, सदैव कृष्ण का स्मरण करना। तो महाराज शुभाक्षाय महाराज आज हमको एक कृष्ण नाम का अर्थ बहुत सुंदर रूप में हमको परिवेशन किया। तो प्रभुपाद और भी व्याख्या किए या मंतव्य की कि हम कभी भी हम कृष्ण की बहुत तस्वीर है, बहुत चित्र है। तो पार्थ सारथी कृष्ण, माखन चौ कृष्ण, रासविलासी कृष्ण, राधानाथ कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, तो ऐसे कृष्ण के बहुत चित्र, प्रसिद्ध चित्र होते हैं। लेकिन हम कभी भी नहीं देखते कि कृष्ण दुखी होते हैं, विषण नहीं होते हैं कृष्ण। और कृष्ण और भी व्याख्या कहते हैं कि कृष्ण तो कभी भी फैक्ट्री नहीं जाते। कृष्ण सुबह सुबह उठ के स्नान नहीं करके फैक्ट्री जाते हैं, ऐसा नहीं। कृष्ण की लीला बहुत बहुत आनंदमयी है, प्रेमामय आनंदमय। इसलिए कृष्ण लीला, जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, सदैव स्मरण करना चाहिए। तो कृष्णदास इस पद कर्ता तो हमको एक बहुत बहुत सुंदर अवसर दिया है कृष्ण का स्मरण करने। इस बहुत ही सुंदर ब्रज लीलात्मक गान गाने से हम सभी अवस्था में, सभी काल में भगवान श्री कृष्ण और राधा और वृंदावन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये तीन श्री विग्रह सबसे प्रसिद्ध है गौड़ीय वैष्णव जगत में। श्री राधा शाह, श्री मदन मोहन, श्री राधा शाह, श्री गोविंद चरण, श्री राधा शाह, श्री श्री गोपीनाथ, 18 ठाकुर है गौरियानाथ, 18 ठाकुर गौरिया के करे आछन आठ शत, 18 चरण गंध तीन मरनाथ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोपीनाथ, ये तीन ठाकुर गौरिया वैष्णव का नाथ और प्राण है। तो वृंदावन में अनेक अनेक राधा कृष्ण श्री विग्रह स्थापित होते हैं और पूजित होते हैं, जिनमें गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सबसे प्रसिद्ध। तो ऐसे विस्तार रूप में कृष्णदास हमको पूरा ब्रज दर्शन देते हैं गान का रूप में। तो कभी कभी इस गान गाना चाहिए जिससे हम अहमदाबाद को पूरा भूल करके हम कीर्तन का रूप में ब्रज जा सकते। तो ब्रज वृंदावन जानना चाहिए। महाराज आप जाएंगे? आप ले जाएगा तो जाएगा। नहीं नहीं आप, वो आपका प्लान है नहीं यहां से ब्रज जाना। मैं अधिकारी नहीं हूं ब्रज जाने के लिए, इसलिए आपसे ही पूछ रहा हूं। आप अधिकारी है ब्रज जाने के लिए। सुभाग स्वामी महाराज मायापुर निवासी है, अभिन्न वृंदावन श्रीधाम मायापुर, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा मिल जाती है। इसलिए मैं भी कभी कभी जब अवसर मिलता हूं तो कभी कभी कुछ दिन मायापुर में रहता हूं। तो वृंदावन धाम है, माधुर्य धाम श्री कृष्ण लीला का मुख्य लक्षण है। श्री कृष्ण लीला की असंख्य दिव्य चिन्मय लक्षण है जिनका सार है और सर्व प्रमुख है माधुर्य। और चैतन्य महाप्रभु की लीला वो भी माधुरी है, लेकिन माधुर्य से और अधिक प्रभाव है औदार्य। औदार्य का मतलब उदार होना। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद अति उदार है क्योंकि सब लोगों को चैतन्य कृष्ण लीला की माधुरी परिवेशन करते हैं। पात्रा पात्रा विचा नहीं नहीं स्थान स्थान, जय जहा पाए ताहे दया प्रेम दान। चैतन्य महाप्रभु और इनके मुख्य सहायक बड़े भाई नित्यानंद प्रभु ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सूत हो सही बलराम हो निताय दीनो हीनो जत चलो हरि नाम उधारे लो थार सक्षी जगन मधाय। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद आया है तो सब लोगों को प्रेम दान करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अवदान है प्रेम। लेकिन कौन है योग्य ये प्रेम प्राप्त करने के लिए? सामान्यतः ब्रह्मा इंद्र चंद्र आदि महान महादेवताओं योग्य नहीं है व्रज प्रेम प्राप्त करने के लिए। और वल्लभ संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय मध्व संप्रदाय तो वो सभी वैष्णव वे भी अनाधिकारी है चैतन्य महाप्रभु की विरहा भाव युक्त प्रेमा प्राप्त करने के लिए अनाधिकारी है। तो ये सब महान महान संत ऋषि मुनि देवताओं आगा योग्य नहीं है चैतन्य महाप्रभु का प्रेम दान ग्रहण करने के लिए प्राप्त करने के लिए। तो सामान्य काली कवलित जीव तो कैसे ये अत्युत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट कृष्ण प्रेम भक्ति ब्रज भक्ति प्राप्त करेंगे? तो संभव नहीं हो। तो इसलिए पात्रा पात्रा विचार तो कोई उपयुक्त नहीं है चैतन्य महाप्रभु का प्रेम दान प्राप्त करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबको देते हैं, अति उदार है। तो कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है तो विचार नहीं करते, क्योंकि अगर विचार करना है तो सिद्धांत होगा कि कोई योग्य नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आया है किससे है, दीनो हीनो जतो छिलो हरि नाम उद्धारे लो, हरि नाम के द्वारा दीन ही लोगों का उद्धार करने के लिए। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अति उद्धार है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनकी मधुरीमयी प्रेममयी लीला रस आस्वादन किए है और इनके अंतरंग भक्तों को वो प्रेम रस परिवेशन किए, लेकिन अधिक लोग जो उपस्थित थे उस समय तो उस प्रेममय लीला में भाग लेने का अवसर नहीं मिले। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान स्वयं वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही अन्न। तो चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है और इस कृष्ण गौर रूप में कृष्ण राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप अंत कृष्ण बहि गौर। तो ये अभिन्न कृष्ण गौर कृष्ण आए हैं सबको प्रेम दान करने के लिए और कैसे देते हैं, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। तो हमारा उपदेश अहमदाबाद को भूलो, अपना देश परिवार जिम्मेदारी सब कुछ भूलो, अपना शरीर जो अपना नहीं है तो आपका क्षणिक शरीर भूलो, कम से कम 10 मिनट के लिए सब कुछ भूलो और व्रज जाओ। कैसे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।